Nick Cave and Bad Seeds i Wild God. Nowy singiel sprzed nieco ponad tygodnia. Zapowiedź 18 albumu poety numer 1 niezależnej sceny. Premiera płyty zapowiedziana jest na koniec sierpnia. We wrześniu Nick Cave z zespołem spocznie europejską trasę koncertową. W październiku zagrają w Łodzi i Krakowie. Koncerty Nicka Cave'a zawsze są wielką ucztą. Też ujmujący, choć dopiero z jedną płytą, irlandzki zespół New Dad zagra w tym roku na Glastonbury. Utwór Nightmares. Violet, czyli Violet Mountain Tops z debiutanckiej płyty z 2013 roku w innej wersji. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Once there was a mountain called Peak 15. Nothing was known about it. But in 1852, the surveyors found it was the highest in the world. And they named it Everest. Everest i Public Service Broadcasting. Wracamy do Orbital, którym zaczęliśmy audycję. Za miesiąc, 19 kwietnia, brytyjski duet ponownie wyda swoją pierwszą płytę, zielony album z 1991 roku. Pierwszy utwór, który braciom utorował drogę na scenie elektronicznej, nagrali na zwykłym magnetofonie. Time, utwór, który jak na muzykę elektroniczną jest bardzo subtelny. Joy Orbison, tak, nie przesłyszeliście się państwo. Joy Orbison i najnowszy singiel Flight FM. Surowa elektronika, to teraz surowa nowa fala. Przed audycją w swoich płytach znalazłem sesję Joy Division u legendarnego Johna Peela. Tam nie ma fałszowania i pomyłek, to dla młodych angielskich grup zawsze było być albo nie być. She's lost control. Gave away the secret. secrets of the past and said I've lost control again. And of a voice I told her when and where to act, she said I've lost control again. She's Lost Control, Joy Division, 1979 rok, John Peel Sessions. Zostajemy w Manchesterze, ale jesteśmy 10 lat później. Jest 89 rok, płytę wydają The Stone Roses, utwór She Bangs the Drums. Yeah. Shebangs the Drums i The Stone Roses. Współcześni punkowcy z Bristolu Idols pod koniec czerwca po raz trzeci wystąpią na Glastonbury. Zdecydowanie zasłużyli ostatnią płytą Tank. The Ting Tings, utwór ze świetnego debiutanckiego albumu We Start Nothing. W Wielkiej Brytanii była to podwójna platynowa płyta. Teraz polski muzyk Fismol, Let's Play Bird. Come on, look into the expanse and breathe what is around. Come on, don't be afraid to look. Don't be afraid to look at this. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi grzały za mocno, ciało kamienne posąg. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradził mnie. Wszystko dobrze jak mantry, powtarzałem do skutku. Później przyszła tornado, przez dziesięciolet smutków. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradził mnie. Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Nowy świat i duet Calls, nowy singiel, nowa płyta to sztuż już w kwietniu, wcześniej Niemoc i Wyspy Chłodne. Clap your hands, say yeah i rewelacyjny utwór The Skin of My Yellow Country Teeth.